de ser noviem dins el safareig. Plora molt i pensem que no s'ho mereix. I la lluna plena ve les tarongers de color taronja, és també aquest peix. N'he de sa novia, no se vol casar. L'aigua verda és plena del seu vestit blanc. Dins sa casa toquen algo d'en Chopin, ara que s'hi escau tan exactament. Novia, i entre els convidats hi ha una teoria. Xerren d'un amant, fuma i diu que passa un pallasso vell. I sa mare d'ella i sa mare d'ell ploren amagades, ja no poden més. Molt engalanades veuen JVs i els infants se queixen superavorrits. I ningú sospita on és el novill que entra dins sa casa molt desorbitat. Cerca s'escopeta i se lleva el frac. Tira sa corbata i jo la mataré. Si no vols sa meva, no és de ningú més. Bota una verdissa i en el safareig ho entén sa novia i li diu matem. I una escopetada seca i zenital crema dins la fosca com el cel d'un llamp. Morta sa novia dins el safareig, plora molt i pensa que no s'ho mereix. I sa lluna plena ve les tarongers de color taronja, és també aquest peix. Morta sa novia, no se casarà, i vermell s'enfonsa el seu vestit blanc. Dins sa casa toquen algo d'en Chopin, ara que s'hi escau tan exactament.